Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz En'am suresinin 19. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelal'imiz bu suremizin 19. ayeti kerimesinde buyurur ki: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ اَاِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّمَا اللّٰهِ آلِهَةً اُخْرَى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ En'am suremiz İtikat ve inanç esaslarını belirleyen sure demiştik. Kitabımızın inanç yönünde ağırlıklı olarak yüklü bulunduğu bir sure. Bir önceki dersimizde Allah her şey üzerine ve herkes üzerine otorite sahibidir. Yalnız varlıkların hepsi üzerine otorite sahibi olan O'dur. Onun dışında kimse otoriter olamaz. Ayetini okumuştuk. Ve huvel kahiru fevka ibadih ve huvel hakimul habir. Allah'ın her şeyin üzerinde otorite sahibi olduğuna bugünkü okuduğumuz 19. ayet-i kerime şahitli ve ispatlı olarak Rabbimiz buyuruyor ki: de ki ey peygamber, de ki, söyle ki, duyur ki, anlat ki, aktar ki, haykır ki bu konuya, yani Allah'ın yeryüzündeki her şeye ve herkese otorite olduğunun şahidi nedir peki? Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür? De ki benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana vahyolundu ki onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi veya akıl bali olanları uyarayım. Siz gerçekten Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik etmem de. Evet. Allah'la birlikte başka putlar, heykeller, Allah'la birlikte başka kanun koyucular olamaz. Mümkün değil. Ben böyle bir şeye şehadet etmiyorum de. O ancak tek ve gerçek ilahtır. Her şeyi yaratan, kainatın bakımını üstlenen, kainattaki tüm otoritesiyle kendisini ortaya koyan Allah, tek ve gerçek ilahtır. Ve bakın, sizin yaptığınız gibi Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştırmaktan ben uzağım. Müslüman böyle diyecek. O gün Peygamberimiz diyordu, bugün biz diyeceğiz. Allah'tan başka, tek olan Allah'tan başka kanun koyucu yok. Tek olan, yaratan, rızık veren Allah'tan başka sistem geliştiren yok, insanları idare ederim diyen yok. Sadece kainatı idare eden insanlara da idare edecektir. İnsanları idare edeceği kanunu da gönderen yine odur. وَاِنَّنِي بَرِيُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ Yeryüzünde bugüne kadar değişik yakıştırmalarla, değişik ilahlıklarla, değişik tanrısal nitelikler yakıştırmak suretiyle Tanrı kabul edilenlerin hepsinden ben uzağım. Ben kimseyi Tanrı kabul edemem. Ben beni yaratan, kainatı yaratan, benim ve kainatın düzenini idare ettiren tek otorite sahibi Allah'tan başkasını ilah olarak tanımam diyeceğiz. Evet, bunu söyleyeceğiz. Biz de bunu söyleyeceğiz. Çoluk çocuğumuz da bunu söyleyecek. Her zamanda, her zeminde bu söylenecek. Her kesimde bu söylenecek. Müslümanım diyen bunu söyleyecek. Evet, Allah tektir. Eşi ortağı yoktur, benzeri yoktur. Ben yeryüzünde Allah'a ortak koşanların hepsinin koştuğu o ortak koşmadan beriyim, uzağım. Öyle şeylere ben asla yanaşmam diyeceğiz. 20. ayet. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar o hak peygamberi kendi oğullarını nasıl tanıyorlarsa öylece tanırlar. Ali İmran suresinde de geçmişti benzeri bir ayet. Peygamberin gerçekten son peygamber olduğunu biliyorlar. Böyle bir peygamberin geleceğini zaten bekliyorlardı. Medine'deki Evs ve Hazreç kabileleri böyle bir peygamberin geleceği haberini Yahudilerden duymuşlardı. Böyle bir peygamberin çıkma zamanı, gelme zamanı yaklaştı. Çıkarsa ona ilk iman eden biz olacağız demişlerdi. Ama o peygamber Mekke'den çıkıverince vazgeçmişler ona inanmaktan. Niçin? Yahudi'den çıkması gerekiyordu diyorlar. Yahudi'den çıkmadığı için, Mekke'deki Kureyş'ten çıktığı için biz ona inanmayız. Evs ve Hazreç inanıyor ama Yahudiler inanmıyor. Halbuki onun gerçek peygamber olduğunu çok iyi biçimde bilmektedirler. Gerçekten onun son peygamber olduğunu biliyorlar. Yakinen biliyorlar, o kadar yakini derecede biliyorlar ki kişinin kendi evladını bildiği gibi. Askere evladımızı gönderiyoruz, ziyaretine gidiyoruz. 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane asker aynı boyda, aynı elbise içerisinde olmasına rağmen kendi evladımızı hemen tanıyıveriyoruz 100 metre, 200 metre uzaktan. Veya ilkokula çocuğumuzu gönderiyoruz, binlerce çocuğun içerisinde kendi çocuğumuzu tanıveriyoruz. Nasıl oluyor? İşte aynen bu şekilde. O günde İsrailoğulları, o günde Yahudiler peygamberin gerçek peygamber olduğunu, son peygamber olduğunu yakini biçimde biliyorlardı ve tanıyorlardı. Ama bizden çıkmalıydı. O peygamber biz Yahudilerden olmalıydı dediklerinden dolayı inanmadılar. O peygambere inanmaya yanaşmadılar. Evet. Gerçekten evlatlarını tanır gibi tanırlar ama onlar arasında kendilerine yazık edenler var ya, işte onlar da inanmayanlar. İnanmıyor. Yahudi'den çıkmalıydı. Ka'b bin Eşref olmalıydı. Yani toplumumuzun siyasi lideri, toplumumuzun ekonomik lideri, toplumumuzun her yönde eşraf denilen mal, mülk, servet sahibi, makam, mevki sahibi birileri olmalıydı bu peygamber. Niçin Mekke'den garip, fakir, yoksul biri peygamber olarak çıktı diye inanmadılar. Dolayısıyla bunların inanmamalarının tek sebebi kendilerinden olmayışından dolayıydı. Bu yüzden de kendilerini zarar ve ziyana soktular ve cehennemlik oldular. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ Kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştırandan ve onun mesajını yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Evet. Kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştırandan. O gün papazlar, hahamlar yapıyordu bunu. Yüzlerce İncil yazılmıştı. İznik konsilinde yüzlerce İncil içerisinden 4 İncil seçildi. Papazların uydura uydura yazdıkları kitaplar ve İncil'ler sayısı yüzlerce olmuştu. Bunlar seçildi ve 4'e indirildi. O günden bugüne piyasada 4 tane İncil var. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Ayrıca bir de Barnaba İncil'i var ki onun gözükmesini istemiyor bugünkü İsrailoğulları, bugünkü Hristiyanlar, bugünkü Allah ve Peygamber düşmanları. Dolayısıyla bu 4 taneye baktığımızda aynı konuyla alakalı 4'ünü gözden geçirdiğimizde tenakuzların bol bol olduğunu göreceğiz. İşte bu yüzden onlar Allah'a yalan uyduruyorlar. Bu İncil'dir diyorlar. Bu Allah'ın sözüdür diyorlar. Bugün de değişik kesimlerde kişiler, insanlar Allah'ın sözüymüş gibi başkalarının sözünü insanlara duyurmaya, anlatmaya, aktarmaya çalışıyorlar. Allah da bu tip kimselere diyor ki kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştırandan ve onun mesajını yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Elinde bıçak bir gangster yüzlerce insanın işini bitirmiş, öldürmüş, o mu zalim? Yoksa kendi eliyle yazdığı kitabı Allah'ın kitabıymış gibi göstermeye çalışan mı daha zalim? İşte Allah böyle kimseleri daha zalim diyor. İnanç yönünden, akide yönünden insanları bozmaya çalışan, kendi sözünü Allah sözüymüş gibi duyurmaya, anlatmaya, aktarmaya çalışan, Allah hakkında yalan uyduran kimse gerçekten en zalim kimsedir. İnnehu la yuflihuz zalimun. İşte bu tip kimseler, yani yaratılış gayesi dışında yaşayanlar, bu zalimler mutluluğa asla ulaşamazlar. Bunlar gerçekten mutlu olamazlar, rahat ve huzuru bulamazlar. Huzursuz, stres, bunalım, sıkıntı ve buhran içerisinde yaşar giderler. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Bir gün onların hepsini bir araya toplayacağız. Ve o zaman Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştıranlara Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz o varlıklar neredeler şimdi diye soracağız. Evet, bir gün mutlaka bu gerçekleşecek. Kıyamet günü mahşer yerinde Allah insanları toplayacak ve diyecek ki lillezine eşrakû, insanların ortak koştukları şahıslara, acizlere, fanilere, heykellere, putlara, hani nerede ortaklarınız? Eyne şurakâ hükümüllezine küntüm tezumun. Ortakları zannettiğimiz kimseler, nesneler nerede şimdi? Firavunlar nerede? Nemrutlar nerede? putlar ve putlaştırdığımız, ellerimizle yonttuğumuz, önünde secdeye vardığımız, önünde her türlü ikram ve izzeti kendisinde olduğunu kabul ettiğimiz o putlarımız, o putlaştırdığımız, eğildiğimiz şahıslar ve şahsiyetler nerede denilecek o gün Rabbimiz soracak. Dünyada firavunları, nemrutları veya elleriyle yaptıkları taştan, ağaçtan putları, putlaştıranları Allah o gün soracak. Nerede onlar? 23. Sümme lem tekün fitnetuhum illa en kalu vallahi rabbina ma kunna müşrikim. Bunun üzerine çaresiz bir şaşkınlık içerisinde Rabbimiz sana yemin ederiz ki senden başka kimseye ilahlık yakıştıranlardan değildik. Evet. Biz sana yemin ederiz ki senden başka hiçbir kimseye ilahlık yakıştıranlardan değildik biz demelerinden başka bir mazeretleri de olmayacaktır. Bugün şirk koşuyorlar. Bugün Allah'a ortaklar koşuyorlar. Ama yarın böyle bir şey diyemeyecekler. Ama yarın böyle bir şeyi söyleme imkanları olmayacak. Yarın kıyamet günü mahşer yerinde ancak böyle diyecekler. Biz senden başka kimseye ilahlık yakıştıranlardan değildik. Sadece bunu söyleyecekler. Onun dışında söyleyecekleri bir sözü olmayacaktır bu tip kimseler. 24. ayet. Unzur keyfe kezebu ala enfusihim ve zalle anhum ma kanu yefterun. Bakın, onlar kendi kendilerine nasıl yalan söylemişler ve düzmekte oldukları o sahte tanrılar da nasıl kendilerinden ayrılıp kaybolup gitmiştir. Bakın bakalım. Dünyada tapındıkları, dünyada kendisinden medet bekledikleri o putlar, o putlaştırılan fani insanlar, ağaçtan taştan yontulan o heykeller ne oldu şimdi? Hiçbiri yok. Hepsi kayboldular, gittiler. Hiçbirinin kendilerini putlaştıran kimselere faydası olmayacak o gün. 25. ayet. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِسَاطِرُ الْاَوَّلِينَ. Onların içinde senin okuduğun Kur'an'a inanmaksızın alaycı şekilde kulak verip de dinleyenler de vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde Yahudiler var, çevresinde münafıklar var, çevresinde müminler var. Herkesin dinleyiş tarzı değişik. Münafıklar Kur'an'a inanmaksızın alaycı vaziyette kulak verip dinler durumda gözüküyorlar. Halbuki biz onu iyice anlayabilmelerine mani olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar gelseler de gitseler de peygamberle birlikte olsalar da inanmazlar, inanmaya yanaşmazlar ve yaklaşmazlar. Çünkü onların kalplerinin üzerinde perdeler, kulaklarının içinde de ağırlık konmuştur Allah tarafından. Onlar istedikleri her mucizeyi görseler yine de ona inanmazlar. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Ne kadar mucize, ne kadar ayet, ne kadar belge göstersem yine onlar inanmaya yanaşmazlar. حَتَّى اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ. Hatta o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye çalışan kafirler sana geldikleri zaman seninle çekişmeye kalkışarak bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Evet, Kur'an'ı esatirul evvelin derler. Geçmişlerin masallarıdır derler. Nuh'tan bahsediyor, Ad'dan, Semud'dan bahsediyor. Dolayısıyla bu nasıl kitaptır? Bu geçmişlerin masallarıdır demek suretiyle Kur'an'ın hayat nizamı olduğunu, Kur'an'ın hayat kitabı olduğunu söylemezler de geçmişlerin masallarıdır deyiverirler geçerler. 26. ayet. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَاِنْ يُهْلِكُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Onlar hem insanları peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar hem de kendileri o peygamberden uzaklaşırlar. Ama bu şekilde yalnız kendilerini mahvederler de üstelik bunun farkında da olamazlar. Evet, bu insanlar sadece ve sadece kendilerini mahvediyorlar. Kendilerini perişan ediyorlar. kendilerini dengesiz vaziyette bu dünyada yok ediyorlar, perişan ediyorlar. Çünkü onlar hem insanlara peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri o peygamberden uzaklaşırlar. Dolayısıyla yaptıkları bu iş kendilerinin menfaatine gibi gözükse de bu şekilde onlar kendilerini mahvediyorlar. Farkında da değiller bu işin. 27. ayet-i kerime. En'am suresi 27. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ateşin önünde bekletilecekleri ve ah keşke hayata geri döndürülseydik, o zaman Rabbimizin mesajlarını yalanlamaz ve müminler arasında olurduk diyecekleri zaman onları bir görseydin sen. Evet, bir gün bu kafirler, bu inanmayanlar, bu kendilerini helak edenler, perişan edenler, ateşin önünde, cehennemin önünde bekletilecekleri ve ah keşke hayata geri döndürülseydik de o zaman Rabbimizin mesajlarını yalanlamaz ve müminler arasında olurduk diyecekleri zaman onları bir görseydim. Yani bir gün mutlaka böyle söyleyecekler onlar. Mahşer yerine varıp da hesapları görülüp de cehennemin başında içerisine atılmak üzere bekletilirken söyleyecekleri söz buymuş. Ya veyletena nuraddu ve la nukezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mu'minin. Tüm kafirler o gün cehenneme düşecekleri esnada diyecekleri bu. Keşke Allah bize biraz daha mühlet tanısa, imkan tanısa da dünyaya tekrar bizi döndürse de biz hayata tekrar dönsek de ne Allah'ın ayetlerini ne de peygamberini yalanlamasak, müminlerden olsak diyecekleri gün mutlaka gelecektir. Ama o günkü imanın bir faydası yok. O gün bu dünyaya çevrilmede zaten mümkün değildir, mümkün olmayacaktır. 28. ayet. Bel bedâ lehum mâ kânû yuhfûne min qabl ve lev ruddû le'âdû limâ nuhû anhû ve innehum lekâzibûn. Hayır, daha önce gizliye geldikleri şeyler onlara açıkça göründü. Ondan dolayı böyle diyorlar onlar. Eğer dünyaya geri çevrilmiş olsalardı, kendilerine yasaklanmış olan şeyleri yine yaparlardı, yine dönerlerdi onlara. Unutma ki onlar yalancıdırlar. O gün öyle söylüyorlar. Dünyada bu şekilde pek çok manzarayla karşı karşıya kaldılar. Allah onları imtihan etmek için, gücünü ortaya koymak için deprem gönderdi, sel felaketi gönderdi, rüzgar gönderdi. Kendilerinden önceki toplumların helak edildiği değişik afet ve musibetlerle denendiler, sınandılar. Hastalıklar gönderdi ama buna rağmen yine Allah'a dönmediler. Allah'a yönelmediler. Onun dinini hayat tarzı olarak benimsemediler. Yine eski bildikleri dinleri ve hayat tarzları üzere devam ettiler, gittiler. İşte böylece Rabbimiz onlar eğer imkan verilse dahi yine yalancıdır. Yine onlar inanmazlar, yine bu işe yaklaşmazlar buyuruyor. Bu ayet-i kerimede gerçekten de öyle olmuş. Çünkü ömürleri ve hayatları boyunca daima öylece yapa gelmişler. Gerçekten peygamberin gösterdiği mucizeleri, peygamberin hayatında onlara gösterdiği her türlü belgeyi ve bilgiyi sihirbazdır, büyücüdür demek suretiyle inanmaktan vazgeçivermişlerdir. 29. ayet. وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوسِينَ. İnançsızlardan bir kısmı dediler ki, bu dünyadaki hayatın ötesinde başka bir şey yoktur. Öldükten sonra da diriltilmeyeceğiz. O günkü 14 asır önceki, binlerce sene önceki kafirler de aynısını söylüyorlar. Çağdaş devrimizde yaşayan kafirler de aynısını söylüyorlardı. Uğur Mumcu ve Aziz Nesin de aynısını söylemişlerdi. Hayat dünya hayatıdır. Dünya hayatı dışında ikinci bir hayat yoktur ve olamaz. Biz ölünce cesetlerimizi köpeklerin önüne atın yesinler diyorlardı. Çünkü ikinci bir hayat yok. Bizim için imam göndermeyin, imam istemeyiz, cenaze namazı kıldırılmasın, bizim inancımız yoktur diyorlardı. Aynı inanca mensup böyle söyleyenlerin dedeleri durumunda olan binlerce sene öncekiler de aynısını söylüyorlar. İn hiye illa hayatuna dünya ve ma nahnu bimeb'usiyim. Evet. Bu dünyadaki hayatın ötesinde başka bir hayat yoktur. Öldükten sonra da dirilme yoktur diyorlardı o günkü kafirler. Onların torunları da bugün aynısını söylemekteler ve söylemeye de devam edecekler kıyamet kopuncaya kadar. 30. ayet. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَزُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Rablerinin huzurunda kıyamet günü mahşer yerinde durduruldukları zaman sen onları bir görsem. O vakit Allah onlara bu yeniden dirilme olayı gerçek değil miymiş diyecek. Bu dünyada siz inkar etmiştiniz, kabul etmemiştiniz. Ölümden sonra dirilme yoktur, olamaz demiştiniz. Binlerce sene toprakta kemikleri çürümüş o insanlar tekrar diriltilemez demiştiniz. Bugün dirildiniz, bak mahşer yerindesiniz. Doğru muymuş bu dirilme işi diyecek Rabbimiz. O gün mahşer yerinde kıyamet günü onlar da Rabbimize and olsun ki evet doğruymuş, şu anda dirildik ve cehennemlik olduğumuz da belirdi. Şimdi oraya düşeceğiz diyeceklerdir. İşte o zaman Allah onlara diyecek ki öyleyse inkar ettiğinizden dolayı azabı çekiniz diyecek ve cehenneme yuvarlayacaktır onları. 31. ayet. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا ف۪يهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ اَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ Kıyamet vakti, kıyamet saati ansızın gelip çatıncaya ve yazıklar olsun bize ki onu göz ardı etmişiz diye ağlayıp dövününceye kadar Allah'a varacaklarını yalan sayanlar gerçekten zarar ve ziyana uğrayanlardır. Evet, kıyamet günü veya ölüm gelip de insanların başına çatınca diyecekleri bu. Yazıklar olsun bize ki onu göz ardı etmişiz. Ölümü göz ardı ettik, kıyameti, ahireti göz ardı ettik, yeniden dirilmeyi göz ardı ettik diye ağlayıp dövününceye kadar Allah'a varacaklarını yalan sayanlar var ya, gerçekten zarar ve ziyana uğrayanlardır. Çünkü omuzlarında günahlarının yükünü taşıyacaklardır. Ah, o yüklenecekleri ne kötüdür. O ağırlık ne kötü bir ağırlıktır. Dolayısıyla bu dünyada işledikleri kötülükler yüzünden yarın ahirette çok büyük günah yükleriyle Allah'ın huzuruna girecekler ve orada onların işleri bitirilecek. 32. ayet. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. Piyes biliyoruz, tiyatro biliyoruz, bir saat iki saat sürüyor. Gidiyoruz, sahneler gözümüzün önünde canlandırılıyor, perdeler açılıyor, perdeler kapanıyor. Kendimizi o havanın içerisine koyuyoruz bir, bir buçuk saatlik süre içerisinde. Sonunda ışıklar yanıyor, perde açılıyor. İşte kral da yok, köle de yok, işkence edilen de yok, hiçbir şey yok. 3-5 tane aktörün gösterdiği bir piyes ve tiyatroymuş diyoruz, iş bitiyor. Dünya hayatı da aynı şekildedir diyor Rabbimiz. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُنْ Geçici bir zevk, eğlence ve oyundan ibarettir. Çocuklar oyuncaklarını üst üste kayıyor, evcilik oynuyor. Karı koca oluyorlar, ev bak yapıyorlar. Az sonra hepsini yıkıyorlar ve bitiyor iş. 5 dakika içerisinde hepsi bitiyor. İşte aynı şekilde dünya hayatındaki yaşadığımız bu sürede 50, 60, 70, 80 senelik bu süre içerisinde de yaptığımız her şey oyun ve eğlenceden, geçici zevklerden ibarettir. O da bir anda bitiverecek böylece. Ama وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ Evet, bu dünya hayatı gerçekten oyun ve eğlenceden ibarettir ama ahiret hayatı yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar için çok daha güzeldir. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hala aklınızı kullanıp da Allah'ın yolunda ve peygamberin yoluna girip hayatınızı ona göre ayarlamaz mısınız? Aklınızı kullanmaz mısınız? Cenab-ı Hak insanlara akıl vermiş kullansınlar diye ama insanlar kullanmıyor, kireye veriyor birilerine. bir gruba, bir cemaate kiraya veriyor, bir şahsa kiraya veriyor. O ne derse onun dediğini yapıyor. Aklını kullanmıyor, onun verdiği akla göre hareket ediyor. Allah da herkese akıl vermiş, herkes aklını kullansın istemiş. Ama insanlar işin kolayına gidiyor. Bedava cenneti elde edeceğim diye işin kolayına giderek aklını kullanmıyor, başkasına kiraya veriyor, onun dediğini yaparak hayatını sürdürüp gidiyor. İşte Rabbimiz bu yüzden de diyor ki, pek çok ayet-i kerimede geçer bu, efela taqilun, efela tezekkerun. Aklınızı kullanmaz mısınız? Düşünmez misiniz? Efela tetefekkerun. Evet, düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Algılamaya yanaşmaz mısınız? Aklınızı kullanmaz mısınız diye Allah her an hatırlatmada bulunuyor. Aklınızı kullanın, bir başkasına teslim etmeyin. Bir başkasına kiraya vermeyin, hayatınızı ona göre ayarlayın diye veriyor Rabbimiz. Pek çok ayet-i kerimelerin sonunda efela taqilun, efela tezekkerun, efela tetefekkerun demek suretiyle. 33. ayet. Kad ne'lemu innehu le yahzunuke allazina yaquluna fe innahum la yukezzibunke velakinne zalimine bi ayatillahi yechadun. Peygamberimiz üzülüyordu. Amcası Ebu Leheb imana gelmediği için, Ebu Cehil imana gelmediği için, Velid bin Muire, As bin Vail, Ahnes bin Şureyk imana gelmediği için üzülüyor. Sıkıntı ediyordu. Onlarla özel toplantılar yapıyor. Yaptığı toplantılarda onları imana getirmeye çalışıyordu. Yine imana gelmeyince onlar üzülüyor, sıkılıyordu. Rabbimiz bu tip ayetlerle peygamberini teselli ediyor. Ey peygamber! Bu insanların söylediklerinin seni gerçekten üzdüğünü pekala biliyoruz. Senin söylediklerine geçmişlerin masalları diyorlar. Sana deli diyorlar. Muhammedül Emin ismini takan bu insanlar sana deli diyiveriyorlar. Biz bunlara senin üzüldüğünü pekala biliyoruz. Ama unutma ki onların yalanladığı sen değilsin. Bu varoluş sebebi dışında yaşayanların inkar ettiği aslında Allah'ın mesajlarıdır. Seni yalanlamıyor, seninle birlikte gönderilen mesajı yalanlıyor bunlar. Seni inkar etmiyor, seni kabul ediyorlar ama senin getirdiğin inkar edilmesi gereken mesajı ve hayat düzenini bunlar yalanlamış oluyorlar. Bunlar Allah'ın mesajlarını yalanlamış oluyorlar buyuruyor Rabbimiz. Üzülme, sıkıntı etme. Senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar da üzülmüşlerdi ama onların yalanlamaları peygamberi değildir. Peygamberin getirdiği sistem, peygamberin getirdiği düzen, peygamberin getirdiği hayat tarzıdır ve yaşama biçimidir. Sen bunlara üzülme ey peygamber. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَاُوْزُوا حَتَّى اَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ. 34. ayeti kerimede ise buyuruyor ki Rabbi Zülcelal'imiz, gerçek şu ki senden önce de peygamberler yalanlanmıştır. Senden önce de pek çok peygamberi kendi toplumları, kendi ümmetleri yalanlamıştır. Bunu iyi bil ey peygamber. Ama onlar bizden yardım gelinceye kadar bütün düzmece ithamlara ve kendilerine yapılan bütün eziyetlere sabırla katlandılar. Peygamberlere işkence edildi. Peygamberler yaralandı. Peygamberler yara aldı. Peygamberler öldürüldü ama bunca işkencelere o peygamberler katlandılar, sabrettiler, sabırlı davrandılar. Çünkü hiçbir güç Allah'ın vaat ettiği sözlerini değiştiremez. Hem andolsun ki o peygamberlerin haberlerinden bazı bölümler de sana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de bunların hepsi anlatılıyor. Peygamberimiz Ad kavminden, Semud kavminden, Nuh kavminden, Lut kavminden haberdar. Geçmiş peygamberlerin tevhid mücadelesinden pasajlar aktarılıyor. Sayfalar ve tablolar veriliyor. Ey peygamber, senden önce de bu peygamberleri gönderdik. Bunlar da kendi toplumları tarafından yalanlanmışlardı. Sadece yalanlanan sen değilsin. Ama o peygamberler sabrettiler. Bu yalanlamalar üzerine sabrettiler ve değişik sıkıntılara, eziyetlere karşı tahammül gösterdiler. Nihayet Allah'ın yardımı onlara gelip de kendileri kurtulup diğerleri helak oluncaya kadar. Allah'ın sözlerinde değişiklik bulamazsın. Allah'ın ortaya koyduğu kanunda hiçbir değişiklik bulamazsın. Kanun Ad kavmi için neyse, Nuh kavmi için neyse, bütün peygamberler için neyse senin için de aynısı gerçekleşecektir. Dolayısıyla bir değişiklik bulma imkanın yoktur. Allah'ın sözlerini kimse değiştiremez. Sen de üzülme, sabret, dirençli davran. Kısa zamanda onların işi bitirilecek. Bedir Savaşı'nda bitirildi, hezimete uğratılar. Uhud Savaşı'nda yine hezimetle, Hendek Savaşı'nda yine hezimetle işleri bitirildi. Mekke fethinde bir güçleri dahi kalmadı. Savaşsız bir şekilde Mekke fethedilmiş oldu. Bu dünyadaki fetihleri, ahirette de hepsi cehenneme yuvarlanacak. O işkence çeken Müslümanlar ve müminler peygamberleriyle birlikte inşallah cennete gireceklerdir. وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَاتِ اللّٰهِ Allah'ın kelimelerinde, kanunlarında ve yasalarında değişiklik bulamazsın. Daima peygamberlerden yana Allah galibiyeti göndermiştir. Peygamberlerden ve müminlerden yana galibiyet devam etmiştir. Ama zalimler, kafirler, fasıklar, peygambere düşman olanlar ise yok olmuşlar, mahvup perişan olmuşlar ve işleri bitirilmiştir. 35. ayet. وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِغْرَازُهُمْ فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَعِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Evet, bu ayeti kerimede sabırsız davranan peygamber de olsa, müminler de olsa, hangi dönemde olursa olsun, kim olursa olsun, onlara bir direktif veriyor, talimat veriyor Rabbimiz. Eğer o gerçekleri inkar edenlerin sana sırtlarını dönmeleri seni sıkıntıya sokuyorsa ve o nedenle onlara daha ikna edici bir mesaj getirmek için yer altına bir tünel veya merdivenle göğe yükselebilecek durumdaysan öyle yap. Ama unutma ki Allah dileseydi onları hidayet üzerine toplayıp birleştirirdi. O halde sakın Allah'ın tüm yollarını görmemezlikten gelen bilgisizlerden olma. Allah'ın ayetine inanmasa başka niye inanacak bu insanlar? Ortalık yerde Allah'ın ayetleri, sözleri sapasağlam dururken başka neye inanacak? Sen bir peygamber olarak, sen de peygamberin yolunun izleyicisi olarak Allah'ın sözünden başka bir şeyle mi gideceksin bunların ayağına? Allah'ın sözünden yola gelmiyorsa başka sözlerle onları yola getirmeye çalışmaya gerek yok. Ondan daha güçlü bir söz getirebilme imkanın da yok. Çık göklere yapabilir misin? Allah'tan daha güçlü söz bulabilir misin? Bulamazsın. Allah'tan daha doğru sözü onlara duyurabilir misin? Hayır, duyuramazsın. Öyleyse gel Allah'ın sözüyle doğru yola gelmeyen bu insanların sana yaptıkları ızdıraplara, işkencelere karşı sabırlı ve dirençli davran. Evet, Allah dileseydi onların hepsini de aynen melekler gibi, yeryüzündeki insanların hepsini Allah melekler gibi Müslüman ediverirdi de hepsi Allah'ı tesbih ederler, Allah'a kulluk ederler, hayat böylece sürer giderdi. Ama öyle yapmamış Allah. Allah insanlara akıl vermiş, irade vermiş, bu iradelerini hangi yolda kullanacaklarını denemek için, imtihan için de onlara bir ömür vermiş. Bu ömür içerisinde onlar doğruyu da gerçeği de bilecekler. Gönderilen peygamber ve gönderilen kitapla onlar tercihlerini yapacaklar. Akıllarını kullanarak peygamberin ve gönderilen kitabın doğrultusunda hayatlarını ayarlarlar ise, hayatlarını ona göre ayarlamak suretiyle Müslüman olurlar ise kendi menfaatlerinedir, cenneti elde edecekler. Değilse zararı kendilerine olacaktır. Değilse hiçbir kimseye zararları olmayacaktır. Allah melekler gibi yaratmamış, insanlara akıl, fikir, irade vermiş, aklını kullanarak, düşünerek peygamber safında yer almak suretiyle cenneti elde edebilme imkanı vermiştir. Ama insanlar şeytanın yolunda giderek, şeytanın dürtüklemesine, vesvesesine kulak vererek o yolda hareket etmek suretiyle hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Sen de dikkat et ey peygamber ve o peygamberin yolunun yolcuları, o yolda gidenler. Toplumun size karşı yaptığı inanmama faaliyetine karşı, sizi desteklememe faaliyetine karşı yapacağınız bir şey varsa buyurun, tüneller kazın yerin altından, onları inandırabilecek belgeler, bilgiler getirin veya göklere çıkabilirseniz çıkın, göklerden onları inandırabilecek değişik ayetler, değişik alametler, işaretler getirin bakalım. O da mümkün olmayacağına göre gelin siz sabredin onların sıkıntılarına, sakın Allah'ın yollarını görmeyen cahillerden olmayın. cahillik yapmayın. Allah'ın sözüyle yola gelmeyen başka sözle yola gelemez. Allah'ın ayetleriyle, kevni ayetleri görmek suretiyle o büyük gücün farkına varamıyorsa başka tür ayetlerle, alametlerle, işaretlerle, ibretlerle yola gelmesi asla mümkün olmayacaktır. Siz de bu konuda dirençli davranın, onlara karşı sabredin, sabırlı bir şekilde hayatınızı sürdürün, devam edin. Onların imana gelmemeleri yönünde sabırsızlık göstermeyin. İman ederlerse kendilerinedir, etmezlerse siz vazifenizi yapmış durumdasınız diyor Rabbimiz okuduğumuz En'am suresinin 35. ayeti kerimesinde. İnşallah bir sonraki dersimizde 36. ayet kerimeden itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.